Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich... Wer war das? Das war mein... Nein, ich war feil. Sankt Heil, beklagen. Für alle hier sing ich... Nein, das war du. Du war du. Für alle diese... Ja. Für alle die sing ich ein Lied. Må gå an, nå må jeg... Hello. Gjør det en gang. My name is Sean Conroy. And I'm listening to Radio Reception. But of course you are. Dette Radio Reception. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radio Reception på P3. Hei, og velkommen til Radio Reception, alle sammen. Jeg hørte Keen med Crystal Ball. Hvordan går det med han, Tom Chaplin, nå? Jeg hørte at han tok så mye narkotika, at han ble tatt inn på en sånn klinikk. Jeg lurte på om jeg hørte noe I går, ja, at Elton John skulle hjelpe han Chaplin på rett kjøl igjen. Ja, stemmer det. Ja. Ja. Hvordan tror du han skal gjøre det? Elton John? Ja. Jeg tror han skal sette seg ned med han, snakke med han, fortelle han om sin egen karriere og hvor vanskelig det kan være. Ja. Han har I tillegg slitt med homofili I mange år. Hva sa du nå? Jeg sier at han har slitt med homofili I mange år. Hvorfor har han det? Fordi det har vært vanskelig å erkjenne at han homofil og I tillegg leve med det I artistmiljøet. Han har ikke slitt med homofili. Han har slitt med homofili. Ok. Har han ikke slitt med homofili? Han har slitt med at, samfunnet ikke aksepterer at han homo. Slitt med homofili. Ok. Jeg tror at han kan bite han I armen også, og så bare suge ut all narkotikaen på tror han. Tror du det? Mm. For Elton John liker jo narkotika fortsatt. Ja. Og, jeg vet, og det jo ikke tvil om at du den gamle skolen, for sånn helbredet man jo også hugormbitt I gamle dager. Riktig. I hvert fall du gjorde kanskje det. Stemmer, ja. Ja, stemmer det. Skal man ikke gjøre, vet du, hvis noen blir bitt av hugorm der ute. Ikke skjær I såret og suge ut blodet, for det hjelper ikke. Poenget at du skal suge ut og ikke svelge, du skal suge og så spytte ut. Nei, du skal ikke det. Ok. Velkommen til radioresepsjonen. I dag det radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Og det blir også andre innslag til forlystelse for de som hører på, forhåpentligvis. Det jo derfor vi her, og derfor vi har fått denne jobben. Det derfor vi hever 1,5 millioner kroner I året hver for å gjøre denne såpass fjolte jobben som vi gjør her I radioresepsjonen. Mm. Hvis du skulle få sparken av en eller annen årsak, Steiner, hvor mye vil du få I sånn etterlønn? Hva står det I kontrakten din? Som fallskjerm, liksom. Fallskjerm, ja. Det står vel 7,2 millioner, hvor står det din? Det står bare 30-40 tusen kroner. Ja, vel, ja. Jeg forhandler selv. Tore? 3,1. 3,1, ja. Ja. Passer, jeg tror det på en måte overleit I forhold til hvilke roller vi har I programmet også. Mm. Ja, hei Bjarte, jeg har glemt å si hei. Og... Hei, sexy Lubin. Og hei Tore. Hei Steinar. Skal jeg kalle deg Terje Søviknes I dag? Nei, det får jeg opp til deg selv. Det kommer antageligvis til å se ut som han I hvert fall I en 2-3 uker fremover. Ja, det gjør du. Mm. Ikke noe tvil om det. Nei. Vi skal høre en melodi. Ja, jeg visste Bertin Settlitz og en som heter Fred Ball som har laget denne sangen. Det skal ikke være mulig. Det skal ikke være mulig. Låta heter Midnight, og du får den her på P3, og radioresepsjonen programmet som akkurat har startet. Radioresepsjonen. Bertin Settlitz og Fred Ball, Midnight I radioresepsjonen på P3. Rart at det skal være så spennende å synge om hva som skjer på nattestid. Ja. At de kan lage egne sanger av det, det det jo mange band som har gjort. Hvilke da? Har ikke Roxy Music gjort noe sånt? Hva heter han? Jeg husker ikke. Midnight? Ja, Midnight. Ja. Sånt. Det spennende, ja. Mm. Det jo det en veldig skummel tid, da. Midnight jo sånn, da kommer zombien opp fra gravene og så videre. Kjelleren. Ja, kjelleren, ja. Mm. Ja. Ferdig. Det går også an å sende en tekstmelding, og vi vil gjerne at dere som hører på sender tekstmeldinger til programmet. 1987 kodord resepsjon, og I dag jo tema postkasse. Og da postkasse. Kan man, postkasse. Ja, og da kan man spørre om hva som helst. Ting fra våre liv, altså private ting. Ting om NRK, ting om livet generelt, og om teknologi. Mm. Hva liker du annet å bli spurt om, Tore? Nei, jeg liker å bli spurt om kjærlighet og skogdrift. Vet jeg faktisk spitt litt igjennom. Ja, Bjørte? Afasi. Aha, vet du mye om? Nei. Nei? Jeg vet ikke om det. 1987 koder og resepsjon spør om hva som helst. Vi skal snakke om hva som har skjedd I løpet av de siste 24 timene her hos oss, eller ikke hos oss, men I vår liv. Dette blir også veldig privat og fint. Vi veldig innover innadvente vi I resepsjonen. Det beklager vi. Det beklager vi, men I går så skulle jeg lage Thai-wok. Til middag. Så gøy, ja. Ja, man tenker jo som å kjøpe en sånn kit, en sånn svart boks som det står Thai-wok på, og bildet av thai-wok. Og så til åpner man, så er det sånn, faen, jeg må jo kjøpe masse ingredienser, og står det en liste på siden, så kjøper man alle disse ingrediensene, og begynner å lage det, tar kanskje 2 timer å lage det, veldig mye arbeid, og når jeg ferdig, så føler jeg meg snytt, fordi jeg føler at jeg har laget en jævla diger rett alene. Blir vi med banning her? Ja, det veldig mye banning. Du må tenke, jeg har stått og slitt, det masse oppvask og drit, og der, jeg har jobbet med dette her, og så er det tross alt på en måte en ferdig rett. Men det er ikke rettferdig, altså det er dårlig gjort, fordi jeg har laget retten, jeg har bare brukt ingrediensene opp i den svarte boksen, det kunne jeg godt kjøpt selv også. Men tilfeldigvis da. Jeg ble litt sånn sint, for jeg føler, dette her er min, jeg har laget den retten, ikke den forbanna Nora eller Stabber eller hva. Skal jeg sette dette på personlig essay eller kosserikontoen? Vet du hva, det er mulig kan du gjøre det. Kosseri kanskje. Kosserikontoen. Personlig kosseri. Ja. Personlig essay, ja. Sett på kosseri, du. Jeg gjør det. Ja. Jeg har hørt, Steiner, at det finnes egne restauranter som bare serverer thai-mat. Ja, altså thai-restauranter? Ja. Jeg har hørt at de også går på massasje. Det de også, det så riktig. Det riktig. Thailenderne? Thaiene? Thailendingene? Hva det? Thais? Det er Thais. Thaisene. Hva heter det? Thaiene. Thaiene, Thais. Hei, Thai. Hei. Noe annet? Jeg vil bare fint å få lufta det. Takk. Bjørte? Jeg velger å pausere litt først. Ja. I går så tok jeg taxi fra... Er det et personlig essay dette her også? Ja, det er nok dette på kosserikontoen. Ja, dette er litt tankevekkende. Så viser det seg at han taxisjåføren hverken kom fra Oslo eller Stavanger. Nei! Er det mulig? Skal ikke være mulig det? Så satt han og hørte på en lydbok. Neida. Jeg skjønte ikke noe av det språket, og jeg spurte hva i all verden er du hører på. Så viste det seg at han satt og hørte på Koranen, nei, på lydbok, som nettopp var kommet ut på somalisk. Vet du hva? Dette her er noe av det mest revolusjonerende jeg har hørt om. Er du ironisk nå? Nei, du det mener jeg. Ja, så, ja. Men får du Bibelen på lydboka da? Ja, det tror du gjør. Ja. Men det som var skjedd var det at Koranen var nettopp kommet ut på lydbok, eller lurer på om han var nettopp kommet ut på somalisk også. Så det tok sin tid fra Koranen ble først utgitt til den faktisk kom på somalisk? Ja. Jeg skal ikke være helt sikker her nå, men i hvert fall den var nettopp kommet ut på lydbok. Nå tenker på de somaliske lytterne våre. Ja, der, jeg vet det er mange av de. Hvis du sier feil her nå, så vil du tenke, da driter du de, og det gjør du ikke. Nei, jeg driter ikke de. Nei. Det gjør jeg ikke i det hele tatt. Og så spurte han om jeg hadde lest Koranen, så sa jeg har lest 2-3 linjer. Har du lest 2-3 linjer i Koranen? Har du lest Koranen? Jeg leste 2-3 linjer! Var det så kjedelig at du ikke klarte å lese mer enn 3 linjer av Koranen? Var det så nitrist? Jeg leste en sånn best of Koranen. Koranen for dummies, tenker du på nå? Ja. Det kan jeg godt tenke meg å høre på lydbok, så altså, få en sånn innblikk i hva det egentlig dreier seg om. Ja, så sa jo han da, han sa at han mente det var veldig få norske kristne som visste hvor mye fint det sto i Koranen. Ja. Så sa jeg, ja, nei, det kan godt være det, men... Det vet jo ikke du, for du har bare lest 2-3 linjer. Ja, ikke sant? Det var bra de linjene jeg leste. Ja. Så sa jeg, ja, men det er jo mange muslimer som heller ikke er klar over hvor mye fint det står i Bibelen. Sa du? Sa jeg da. Så var jeg kommet frem, så sa jeg, ja, ok, da får de kristne lese litt i Koranen, og så får muslimene lese litt grann i Bibelen, og så... Shake their hands? Nei, vi gjorde ikke skrift. Jeg trodde da så kjørte han fort inn i en digge bygning, jeg. Er det greit hvis jeg setter den på kontoen for tanker om religion og livssyn? Ja, det kan du gjøre. Ja, fint. Tore, har du noe å dele med litt av avslutningen? Ja, tror jeg det skal være lurt. Ikke så mye. Jeg satte meg ned rett etter jeg hadde kommet hjem, og etter det så skjedde det ikke noe før jeg la meg, og så sto jeg opp igjen. Ja, nei. Og så skulle jeg spille squash i dag tidlig, men Lars Bohinen var der og hadde tatt en plass som han vanligvis ikke har, og derfor var det en halv mindre, så da ble det til at jeg måtte spise wraps igjen. Jævla Bohinen, altså, skal alltid ta så mye plass. Ja, typisk Bohinen. Typisk Bohinen, ja. Ja, men det er fint, en liten oppdatering der fra radioresepsjonens liv. Dette her er Offspring, Selfesteem. Du hører på radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen, det er Tore. Heia, Tormann! Det er Peter Childcock fra Childcock Merchandising som tar spontan kontakt med deg onsdag formiddag i oktober måned. Hei, Peter. Hvordan går det? Takk som spør, Tormann. Det går bedre med magesåret. Jeg spiser rikelig med kesam på legens anbefaling. Ellers blir det lange dager her i Childcock Merch. Han Louis er på ferie i heimalandet sitt. Peter, jeg stopper deg der, jeg. Jeg var egentlig ikke så interessert i privatlivet ditt, faktisk. Du Tormann, du er profesjonell, du. En skikkelig businessmann som unngår småpirat og chit-chat. Ja. Altså, gå rett på sak. Kort om Childcock Merchandising. Childcock Merchandising ble startet opp i 1999 av meg, Peter og Maria Childcock, og min gode venn fra Afrikens store sletter, Louis Samson fra den islamske republikken Sudan. Vi leverer reklameprodukter og artikler til en rekke bedrifter og kompanier, som for eksempel kaffetraktorprodusenten Mokka Master, Legoklossa, stiftemaskinprodusenten Stiftme, Norsk Kontantservice AS, Mediterranean Pizza og Kebab bedrift, Stiga Bortennisballa, Knapp- og glidelåsprodusenten Sippit og Knappit, Netcom, Philips, Kardemomme By, Casio, Borrelås, Intel Inside, Hora, Rutt, Ikea, Reptilparken Bodø og idolartisten Christian Stensson! Stadig vekk nye kunder, Peter. Ja, det stort gjennomtrekk i kundemassen, Toremann. Mm. Men det ikke fordi vi ikke holder avtaler og tidsfrister og ikke kommer til møter og leverer feil produkter til feil kunder. Nei da, Toremann, det ikke grunn i det hele tatt da. Nei, jeg har ikke antydet noen ting, jeg. Jo, du antydet noe, du, Toremann. Jo, du antydet noe, du, Toremann. Du antydet at han Louis og jeg er noen rabagaster som man ikke kan stole på. Men det tar du feil, Toremann. Childcock Merch har høy troverdighet blant kundene våre. Jo! Ikke ifølge forbrukerombudet i hvert fall. Hva for et forbrukerombud? Nei, jeg tok kontakt med forbrukerombudet og spurte om troverdigheten til deg og firmaet ditt. Det har ikke du gjort, Toremann. Jo da, jeg ringte dem i går, jeg. Din forræder er du! Din kvisling! Du dolker en businesspartner mellom skulderbladene og vrir samekniven rundt. Jeg forrakter deg. Jeg hater deg. Jeg vil aldri prate med deg igjen, Toremann. Du frastøter meg. Jeg blir kvalmt av deg. Ja, det var jo veldig dumt å høre da, for radresepsjonen hadde faktisk tenkt til å bestille noen nøkkelbånd av dere. Bestille? Mhm. Nackhangers? Mhm. Skal dere bestille nackhangers? Ja. Jeg beklager, Toremann. Jeg mistolker deg. Hvor mange nackhangers trenger dere? Vi kan tilby stickers, pins, buttons, små drinkpinner, paraplyer, skopusasjett, klesbørste, morsomme jojoa, en peng, lightera, fyrstikkeska, en liten laserpeng, et miniflagg på et miniflaggstang som ser ut som et ekte flagg på en ekte flaggstang som dere kan ha logoen deres på, og en kam. En kam? En kam, ja. Hvorfor kam? Det fremstiller bedriften på en positiv og fordelaktig måte. En kam? En kam, ja. Ja, til håret? En hårkam, ja. Du, jeg må nesten diskutere med de andre. Kanskje kam er noe, altså. Kan ikke jeg ringe deg tilbake neste uke, Peter? Ok, du, men du bestiller en nackhangers for det. Ja, kanskje. Ha det, Peter. Ha det, du, da. Legg på, da. Nei, legg på du, da. Legg på du. Hvorfor skal ikke du legge på? Ha det bra. Hvorfor skal jeg ikke legge på? Ha det bra, Peter. Ha det. Radioresepsjonen. Det var... Charlotte, eller Charlotte, hun fra Frankrike. Du vet at hun ikke heter Charlotte. Charlotte... Charlotte... Gainsbourg. Riktig. Charlotte Gainsbourg, the songs that we sing. Nei, det var engelsk. Det var ikke fransk. Nei, men jeg tror hun har tatt på den vetten at du ikke egentlig trenger den, men siden hun fransk, så kanskje ikke hun så god i engelsk. Så det bare, the songs that we sing. Hun kan ikke bare sang, the songs we sing. Jeg har jo såpass stor engelsk kunnskap, så jeg... Tar den avgjørelsen på det. Ja, ja, vi skal ha radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Post, post, post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Postkasse. Og vi begynner rett på en tekstmelding vi har fått inn fra en som heter Joakim. Hei, Joakim. Hei, Joakim. Og dette er kanskje en litt sånn personlig tekstmelding til meg, og Joakim... Er tydeligvis en fan av meg da på en måte som ja, mer enn bare at han elsker alt jeg sier og gjør og sånn for han spør om jeg er bifil, er du bifil Steinar? Spør Joakim, og jeg skjønner jo det at jeg har en slags sånn appell til begge kjønn, ja, og at både gutter og jenter kan bli forelsket i meg på den måten men jeg må nok dessverre skuffe deg Joakim, jeg er nok heterofil som bare det og ja. Det er noen hjerter må knuses, og noen egg må kakkes for... Hvor vil du nå? Jeg vet ikke helt, men jeg sier bare til... Jeg kommer til å skuffe Joakim, han kommer kanskje sannsynligvis til å gråte seg i søvn i natt, og kanskje han tenker på hva er vitsen med livet hvis jeg ikke kan få Steinar. Men en viss kjærlighet for unge gutter har du? Jeg synes alltid vært gøy med unge gutter. Ja. Mm. Skikkelig små gutter da. Nei, bare moro, jeg synes det er gøy, liksom. Akkurat. Så det er gøy å ha dem på fang, for eksempel. Mm. Leke og tulle litt med de. Kile de synes jeg er gøy. Ja, vi skjønner det. Mm. Vi... Send alderen din, du, Joakim. Send ja, alderen din, 1987, kode resepsjon. Ja, ok, vi skal videre i radioresepsjonen. Og nytt spørsmål. Tore, har du et der? Ja, da, det fra Trond Aril. Hei, Trond Aril. Hei, Trond Aril. Trond Aril lurer på, går dere ut og røyke eventuelt lufte trynet under sanger? Du tenker da på, i programmet da? Ja, det er det Trond Aril da, mest sannsynlig mener. Og jeg kan i hvert fall fortelle at jeg i ny og ned, når det er lenge mellom vi prater, så hender det at jeg stapper pipen og går ut på verandaen og slapper av litt. Tar litt borkumriff i snabba di? Ja. Ja, og røyker litt tobakk. Ja. Ja, så er vi så heldige også at vi har plassert studio vis-a-vis et toalett. Ja. Så hender det at jeg stikker ut og må... tømme blæra litt under en sang, kanskje. Ja, jeg jobber jo med vekta med litt, så det hender jo at jeg må ut på toalettet, stikker fingeren i halsen og får opp litt fra lunsjen. Bulimi heter det. Det som er problemet med bulimien din, Steiner, er at du venter alt for lenge før du kaster opp, så det er på en måte allerede gått inn i blodårene dine, og ikke minst inn i kjøttet, inn i musklene dine. Ja, men det hender jeg kaster opp blod. Ja, ikke sant? Så kanskje det hjelper allikevel. Du slanker vekk blodet, da. På en måte. Ja. Det var mye skrøn der, men ja, vi skal, nytt spørsmål. Er det jeg som ansvarlig? Jeg trodde vi var... Du er ansvarlig redaktør, så vidt jeg meg bekjent. Jeg kan ta et... Jeg trodde det var pausering, ikke? Ok. Oh, ja, nei, det var ikke pausering, tror jeg. Nei. Kjetil spør... han skriver, hei, Emos. Hei. Hei, Kjetil. Var det noen av dere som kjørte en liten buss til skolen? Nei, aldri gjort. Ikke. Nei. Ikke det. Tenk på sånn liten spesialbuss. Jeg vet ikke helt hva. Nei, ikke på sånn servicebuss, eller? Mm. Faktisk en liten stund så kjørte jeg, da jeg brakk begge beina, så måtte jeg bli kjørt i en bitteliten sånn buss. Så du har kjørt liten buss til skolen? Skolen. Faktisk, ja, hvorfor sier du nei da? Du ljuger på det. Jeg måtte tenke meg litt om! Det er jo langt tilbake i tiden! Du ikke så hisse deg så veldig opp. Nei, men ikke kjeft og mas, da. Jeg måtte tenke meg om. Så ja, jeg har over en kort periode i mitt liv. Rungene, ja, vil jeg si da. Ja, rungene, ja. Så har jeg kjørt liten buss. De måtte plassere sånne skinner bak bussen, og så måtte de rulle stolen min opp skoletrappen, og så inn i klasserommet. Det var jo morsomt, da. Det var ikke ment som stand-up. Nei. Men hvis det ble oppfattet som stand-up, så... Det kunne ikke så bli så veldig, veldig sint nei, og opphisset sånn. I sendingen her. Nei. Det en som heter Tønnes. Hei, Tønnes. Hei, Tønnes. Hei, sier han. Vet, det mange kriminelle som hører på radioresepsjonen. Hei. Ja, hei til dere, kriminelle. Kan dere derfor be de som i går tok min Volvo V70 med skiboks og barnesette ved Gråten Skien om å sette den ifra seg et sted i nærheten på forhånd, takk, Sigrid Tønnes. Mm. Oppfordringen går selvfølgelig til den kriminelle som sannsynligvis sitter og hører på radioresepsjonen i sin Volvo V70. Mm. Lever den tilbake. Det var ikke noe hyggelig gjort. Det er kanskje en spøk, vet du. Kan enda spøke. Ja. Ah, det er jøn, ja. Ja, det er jøn. Det er jøn, ja. Mm, biljøn. Har du et spørsmål der, Bjørte? Nei. Nei. Tore? Nei. Da tar vi en sang, da. Ja. Tydeligvis ikke så engasjert i radioresepsjonens postkasse. Postkasse. I dag. Så, men send inn flere spørsmål. 1987, kodord er resepsjon. Jeg skal i guttas trekk her, ja. Dette er Heroes and Zeros, Cellophane. Du hører på radioresepsjonen på P3. Postkasse! Radioresepsjons! Postkasse! Postkasse! Postkasse! Radioresepsjons! Postkasse! Det stemmer, radioresepsjons postkasse! Postkasse! Postkasse! Hvorfor gjentar dere alltid det etter meg? Jeg vet ikke, det var Børte som begynte med det. Er du som begynte med det? Det kan jeg ikke huske. Prøv å legge det av oss, eller? Skal vi fortsette med det? Vi fortsetter med det. Ja, ok, greit. Jeg har fått inn et spørsmål, Tore. Ja, da, det fra Jonsemann. Hei, Jonsemann! Hei, Jonsemann. Han skriver også hei. Trenger jeg noen vaksiner for å dra til New Zealand? Dette er ikke mitt ekspertområde, men jeg vil tro at du trenger noen vaksiner. Ja, hva skulle det da være for Steiner, eller eventuelt mot da? Det kommer jo an på hva han skal gjøre der. Hvis han skal for eksempel ligge rundt med sine homofile venner, mm-hmm. Så kan det være lurt å ta en... HIV-vaksine, er det tenker du på? Ja. Ja, det er antageligvis veldig lurt. Jeg tror forskerne, men svenske forskere er veldig flinke til å forske på HIV og AIDS og sånn, så jeg tror, gå og dra til Sverige, og så tar du en vaksin, og så drar du og ligger med alle vennene dine. Det er så mange du vil. Ja, det kan du gjøre. Jeg vet jo at kiwi, nasjonalfuglen på New Zealand, den fuglen har vi jo ikke i Vesteuropa, så det kan jo kanskje være lurt å vaksinere seg mot den, hvis den skulle ha noe skadelig... Kiwi er jo frukt. Nei, kiwi er nasjonalfuglen i New Zealand. Nei, nasjonalfrukten. Mm. Ja, der er uenighet igjen. Ja. Det er jo ingenting. Nei. Det er både en frukt og nasjonalfuglen på New Zealand. Er det greit? Det er greit. Men stikker denne fuglen, eller? Det får være opp til fuglen. Det den første fuglen I så fall jeg har hørt om som stikker. Det egentlig bare fordi det den eneste fuglen jeg vet om der nede. Og hvis den bærer på smittsomme sykdommer, kiwisykdommer, ja. Så vil det sikkert være lurt å vaksinere seg hvis det finnes vaksine mot. Kan du nasjonalfuglen til noen andre land enn New Zealand, Norge og USA? Ja, dumt at du tok Norge der, for der visste jeg hva det var. USA visste jeg ikke hva... Nei, si hva det I Norge da. Fossekallen. Stemmer. Jeg vet hva I USA. Hva? Hvithodeørnen. Det? Jeg tuller ikke. Det det du kaller det? Hvithodeørnen? Hva heter det da? Ørnen. Det ikke ørn, det en spesiell ørn. Ja, ja, men det Hvithodeørn. Du sier, ja, men ok, det hvithodeørn, kan ikke bare si ørn da? Da dekker du liksom, det ikke feil å si at en ørn nasjonalfuglen I USA. Men det ikke presist nok. For deg, kanskje? Mm. Du så veldig sånn flisespikker, du. Ja. Du ville nok antageligvis ikke fått riktig for det, hverken I junior eller senior geni. Nei, men det akkurat som å... Ja. Nei, jeg synes... Nei, jeg vet ikke. Hvithodeørn, vi går for den. Hva slags fugl fossekallen under? Hva det nå? Det spurvefamilien, liksom? Spurvefamilien, Nei, kallefamilien. akkurat. Det bare en kall, vet du. Ja, det en kall, ja. Så det flere mange kaller har du I familien? Jeg tror det en 3-5 kaller jeg, I en familie. Hvor mange kaller har du I din familie, Børte? Du en. Gamle kallen. Det deg, det. Ja, nei, da det to. Ja! Wow! Jeg har et spørsmål. Ja, dette kabaret-materialer? Jeg har bare skrivet opp med en gang. Skriv på kabaret-kontoen. Radioresepsjons lystige Midnight Cabaret. Midnight Cabaret. Ja. Frode fra Bergen har et spørsmål. Hei, Frode! Hei, Frode. Han lurer på hvorfor det I dører I døgnåpne butikker nøkkelhull. Det kan jeg fortelle, for det så jeg I en TV-dokumentar en sen natt for 2-3 år siden. Kjør! Det handler om at hvis vi for eksempel ran, så kan det være nyttig å låse døren rundt etterforskningen av ranet. Det kan være lurt. Takk for det. Mm. Og så under vareopptellinger også. Nei, kanskje ikke. Nei, stenger de butikken under vareopptellingen da? Da kan du ikke skille med at den døgnåpen. Ikke de butikkene som rundt der jeg bor, men kanskje det syke, syke lille samfunnet som rundt leiligheten din I Oslo, kanskje? Kanskje, ja. Du har et annet spørsmål, du, Berta? Ja, et fra Janne fra Kopparvik. Hei, Janne fra Kopparvik. Hun lurer på hvem I radioresepsjonen som mest musikalske. Det vanskelig å si, for det helt opplagt at det en av Sagenbrødrene. Kjøstheim, du går rytmesans, du spiller trommer, det bra. Ja. Det ikke musikalsk for det. Du trenger ikke på en måte være, ha totalgehør, da, som vi har. Har du totalgehør? Jeg har I hvert fall det. Jeg har delvis. Vi har også vært med I en musical, jeg og Tore sammen. Du har ikke vært med I musical. Vi har vært involvert I en musical. Du har vært på audition på en musical. Yeah. Kall hva du vil, vi var I hvert fall med I Hair en gang. Mm-hmm. Ja. I musical Hair. Dere har vært på audition til musical. Greit! Flisespikker, det var veldig da! Ja, men nå skal vi bare høre litt på, den, på et opptak fra den audition. Men vi klarer ikke å treffe helt tonen, da. Eller vi klarer opp på tonen, for det ganske høyt produsert akkurat den låta. Så ikke totalt gehør, altså? Ikke 100%. Har ikke hørt, selv om ikke når opp. Ja, vi klarer ikke å nå opp, hvis det vi skulle. Vi hører litt på Aquarius. Ja, ja. When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawn of the age of Aquarius! Age of Aquarius! Aquarius! Harmony and understanding, sympathy and trust abounding. Most of the derision, all the living dreams of visions, most the crystal revelation and the master liberation. Aquarius, when the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, the peace guides the planets and love will hear the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius. Aquarius! Ja, det her var en audition om hvor du har fått tak I den teipen her. Det vet ikke jeg, Bjørte. Men jeg tror allikevel at de som de menneskene der ute som hører på radioresepsjonen eller som har radioen på I bakgrunnen, bare som sånn hygge, kanskje skrudde over til en annen kanal, en litt mer, hva skal jeg si, litt flatere kanal, som for eksempel P4 eller Kanal 24. Det mulig. Det beklager vi. Men vi har I hvert fall fått slått fast at det altså brødrene Sagen som mest musikalske og har totalt. Ja, men det ikke noe gehør. Med musikalitet å gjøre når du ikke kommer opp. Du kommer ikke opp på tonen. Det det som problemet. Det har noe, altså kritikken må jo gå til kapellmesteren I dette tilfellet. Og det står jeg for. Ja, og det synes jeg også litt synd på de kordavene I bakgrunnen her som måtte være med på den sangen. De gjorde kjempejobb forresten. De gjorde, vet du hva? De også så flotte som de var. Ja. Og søte. Skal vi runde av radioresepsjonspostkasse? Postkasse? Postkasse. Du, det må du bestemme, ansvarlig redaktør. Om? Om vi skal runde av postkasse. Ja, vi runder. Og vi snører igjen hele sekken vi til radioresepsjonspostkasse. Det gjør vi på denne måten. Postkasse. Det gjør vi på denne måten. Vi snører igjen. Postkasse. Radioresepsjonens post, postkasse, post, rap, post, rap, post, rap, post, rap, post, rap, radioresepsjonens postkasse. Sekken vi. Radioresepsjonen mandag til fredag, klokka ett. På P3. I samme bil, I samme høy. Ja, det, vi har gode sangstemmer, ikke noen tvil om det. Bo Kaspers Ork, Ester, fra Sverige, I radioresepsjonen. Og vi har nå blitt invitert til vokalist-audition I black metal-bandet Growl and Howl. Growl and Howl? Growl and Howl på tekstmelding her. Det synes jeg gøy. Mm. Og det mange som hevder at vi var flinke til å synge, selv om det hørtes litt grann surt ut. Ja, men det blir vanskeligere å synge noe om å synge lysere enn man egentlig kapabel til å høre. Ja, men noen som spør, det mulig å høre dette om igjen? Og det jo selvfølgelig mulig å høre dette om igjen, både på nettradio, som finnes på NRKs nettsider. Eller så kan du jo begynne å abonnere på radioresepsjons podcast det som vi legger ut cirka klokka tre hver eneste dag etter vår sending da går du inn på nrk.no/podcast eller klikker deg inn I iTunes hvis du bruker dette programmet og på høyre siden der så vil du se at radioresepsjonen ligger ganske høyt opp på lista over populære podcasts jeg vet ikke hvorfor Neida Da skal jeg kort forklare hvordan denne sjokkmaskinen som vi pleier å avslutte sendingen med fungerer Ja, konge Tore, konge Det en rød boks som spiller musikk når musikken slutter, så må vi trykke på joystickene vi har I hånd først for å ikke få støt. Den som trykker sist får støt, eller den som trykker mens musikken går får også støt. Det en slags sofistikert stollek. Det ikke det der? Ja. Hva slags musikk det som spilles? Det noen som gjenkjenner den? Altså sjanger tenker du på, eller artist? Sjanger skjønner jeg jo. Jeg har ikke totalt gehør, så jeg klarer ikke helt å høre det. Hvilke sjanger var det, sa du? En slags fusion sirkusmusikk. Ja. Ja, ok. Zappa da, sikkert. Steinar fikk den igjen Ja, ja Ja, ja, det ikke stort å gjøre med det Tradisjonen tro så ender det altså opp med å bli skutt av en Kalashnikov soft gun som vi kjøpte I Sverige atter en gang ut fra sendingen med nummen hånd og vondt I låret Ja Åh, oh, ja! Åh, jo, du traff under, du traff under, så jeg ikke kom her! Ikke kom her, du skylder ikke en gang til. Hei. Ah, vi runder av sendingen. Jeg traff. Ja, vi sier takk for I dag. Takk for I dag. Takk for I dag. Og så sier vi velkommen til Kompani Knudsen. Ha det! Ha det! Dette radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.